Tasha Gibbs. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn sinds 7 oktober 8000 Palestijnen gearresteerd en 500 gedood door het Israëlische leger of kolonisten. Een van de dodelijke slachtoffers is de 20-jarige Aysar Safi, die meedeed aan een universiteitsdemonstratie tegen de oorlog in Gaza. En trouwcorrespondent Eva Ludeman die was bij die demonstratie en ik praat zo meteen met haar. Nu eerst, er gaat meer militair materieel naar Oekraïne. Daarover meer in het uitgebreide NOS-journaal met Dorot Megens. België levert voor 977 miljoen euro aan militaire steun aan Oekraïne. En ook gaat het land dit jaar de eerste F-16's leveren. Alleen met steun van bondgenoten kan Oekraïne zich verdedigen, zei premier De Croo op een gezamenlijke persconferentie met de Oekraïnse president Zelensky. Ukraine can only push back the invader if we provide more and if we provide better arms and if we are able to do it in a faster pace. As Europeans, as NATO members, we fully acknowledge the need for that and we fully acknowledge your demand for that. Vanochtend werd ook bekend dat Nederland samen met anderen een Patriot luchtverdedigingssysteem in elkaar wil zetten om aan Oekraïne te geven. De missionair minister Ollongren meldt dat het kabinet uit eigen voorraad zelf kerncomponenten beschikbaar stelt. It's a scarce capability, but Ukraine needs it. So what we're doing is taking a step forward. We will deliver from our own Patriot capabilities several parts of a system, so that we can assemble a whole system and deliver it to Ukraine. Correspondent Kisha Hekster in Brussel. Kisha, ja, vanochtend plotseling aankondigingen van steun aan Oekraïne. Hoe dat ineens? Ja, er is hier druk diplomatiek verkeer vandaag in Brussel. Er zijn allerlei vergaderingen, bijvoorbeeld van de 27 ministers van Defensie. Die zijn bij elkaar op dit moment. Dan is inderdaad president Zelensky van Oekraïne bezig met een tournee. Gisteren was hij in Spanje, vandaag in Brussel. En ook NAVO-chef Jens Stoltenberg die doet mee aan al deze diplomatieke gesprekken. En dat is natuurlijk geen toeval, want Oekraïne staat er niet goed voor op het slagveld. Heeft dus dringend behoefte aan meer wapens, meer munitie. En ja, dat is wat je hier ziet. Een poging van het Westen om Oekraïne te hulp te schieten. En Zelensky, je zei het al, is erbij in Brussel. Hoe heeft hij gereageerd? Ja, Oekraïne heeft alles heel hard nodig wat het krijgen kan en wil natuurlijk eigenlijk nog meer. De Zelensky is al 2 jaar sinds het begin van de inval bezig om zijn westerse partners ervan te overtuigen meer wapens te geven. En je hoorde net de Belgische premier De Croo zeggen dat Europa Oekraïne te hulp moet schieten. Nou is het zo dat België nou niet een van de landen is dat die voorop staat met het leveren van hulp. Dus Zelensky zal tevreden zijn dat België nu iets doet, iets meer doet. Aan de andere kant is het zo dat de EU-ministers graag meer zouden willen doen voor Oekraïne, maar dat ze er ook last van hebben op dit moment dat EU-lidstaat Hongarije een deel van hun mogelijkheden om wapens te leveren beperkt. En ook dat is een onderwerp wat vandaag op de agenda staat bij de vergadering van de ministers van Defensie. U zei NAVO-baas Stoltenberg vanochtend ook dat een Oekraïnse aanval met westerse wapens op Russisch grondgebied het Westen nog geen onderdeel maakt van het conflict. Eerder was er wat terughoudendheid van westerse landen. Hoe kunnen we dit uitleggen, die woorden van Stoltenberg? Ja, wat je eigenlijk ziet sinds het begin van de oorlog is dat er steeds verder opgeschoven wordt in bijvoorbeeld de wapenleveranties. Helemaal aan het begin van de oorlog ging Nederland bijvoorbeeld scherfvesten leveren. Inmiddels is Nederland zover dat het F-16's wil gaan leveren. En dat zie je ook bij allerlei andere landen. Op dit moment zijn er eigenlijk 2 discussies die hierover gaan. De ene is dus, mag Oekraïne westerse wapens gebruiken om ook op Russische bodemdoelen aan te vallen, bijvoorbeeld vliegtuigen die willen opstijgen om bommen af te gooien boven Oekraïnse doelen. Ja, zegt Stoltenberg dus, en daarmee zou de NAVO geen partner worden in het conflict. En iets anders wat je toch steeds vaker hoort, is dat er openlijk gesproken wordt over het sturen van westerse troepen naar Nederland en dan niet, of naar Oekraïne moet ik zeggen, en dan niet meteen in de zin van militairen, maar bijvoorbeeld trainingsmissies voor Oekraïne. Oekraïnse militairen die worden nu bijvoorbeeld in Engeland getraind of in Polen. En als de Oekraïners, dat is misschien niet zo efficiënt. Dus je ziet dat er steeds verder opgeschoven wordt en dat Oekraïne dat ook heel hard nodig heeft. En ik denk dat je zo die uitspraken van Jens Stoltenberg, de chef van de NAVO, moet zien van vanmorgen. Kiesja, dankjewel. Kiesja Hekster was dat in Brussel. In het centrum van Rafah, in het zuiden van Gaza, zijn Israëlische tanks gezien, schrijft persbureau Reuters. Eerder waren de tanks al in buitenwijken gesignaleerd. Israël heeft het aantal aanvallen op de stad de afgelopen weken opgevoerd. Het internationaal gerechtshof riep het land vrijdag op om daarmee direct te stoppen. Bij een raketaanval op een tentenkamp buiten Rafah kwamen zondag tientallen mensen om het leven. Ongeveer 1 miljoen Palestijnen zijn de afgelopen 3 weken uit Rafah gevlucht. Spanje heeft officieel de Palestijnse staat erkend. Het werd vorige week al duidelijk dat ze dat zouden doen. En nu heeft premier Sanchez het bekendgemaakt in een speech. With this decision, Spain joins the more than 140 countries that already recognize Palestine. This is a historic decision that has a single goal: to contribute to achieving peace between Israelis and Palestinians. Spanje sluit zich hierbij aan bij de ruim 140 landen die de Palestijnse staat al hebben erkend. En de erkenning heeft volgens Sanchez als uiteindelijke doel vrede tussen Israël en de Palestijnen. Ook Ierland en Noorwegen gaan vandaag officieel de Palestijnse staat erkennen. Nederland heeft de Palestijnse staat niet erkend. Op een besloten bijeenkomst met Italiaanse bisschoppen zou paus Franciscus zich denigrerend hebben uitgelaten over homo's. De paus werd gevraagd of homo's, als ze celibatair leven, toch een priesteropleiding mogen volgen. Franciscus zou op een vernederende toon hebben geroepen dat hij dat niet wil. Hoewel hij wist van de veiligheidsrisico's, heeft staatssecretaris Van den Burg meerdere keren opdracht gegeven asielzoekers in de wachtruimtes in Ter Apel te laten overnachten. Het enige alternatief was buitenslapen geweest, zegt hij. Volgens de autoriteit Consument en Markt geven de Nederlandse grootbanken te weinig rente op spaargeld. De banken kijken naar elkaars tarieven en stemmen die stilzwijgend onderling af. Voor consumenten is er daardoor te weinig te kiezen. En ook maken banken het klanten lastig om over te stappen naar een andere bank. Het NOS-journaal. Mensen die netjes hun schuld hebben afbetaald moeten worden geschrapt uit het BKR-register. Dat vindt de autoriteit persoonsgegevens. Nu is het zo dat gegevens van afbetaalde leningen 5 jaar worden opgeslagen. Een nieuwe wet wil die termijn terugbrengen naar 3 jaar. Maar ook dat is volgens de autoriteit persoonsgegevens te lang. We vinden het eigenlijk goed dat er wordt geregistreerd, hè, om te voorkomen dat mensen zich te diep in de schulden steken. Alleen als je alles netjes hebt afbetaald, waarom zou je er dan nog in moeten staan? Dus het voorstel is nu om de termijn terug te brengen van 5 naar 3 jaar. Maar wij zeggen, als je het gewoon netjes hebt afbetaald, hoor je er niet meer in. Dus die termijn moet terug naar 0 jaar. In het register staan meer dan 10 miljoen mensen. Registratie blijft sommige mensen achtervolgen. We krijgen daar best wel akelige signalen van mensen die vaak niet eens meer weten dat ze geregistreerd staan. Die willen bijvoorbeeld een huis gaan huren of een hypotheek aangaan. En dat blijkt dan opeens niet te kunnen. En door best wel, relatieve kleinigheden dat ze in het verleden een tijdje rood hebben gestaan. Of omdat ze een PlayStation te laat hebben afbetaald en vervolgens dat wel in 1 keer goed hebben gedaan. Maar dan toch op het moment suprem en ze willen dat droomhuis kopen en de hypotheek aangaan, dan krijgen ze hem niet. Dus dat is echt naar. 2 vogelgriepvaccins werken in de praktijk effectief. Dat meldt demissionair minister Adema van Landbouw op basis van enkele proeven. Vorig najaar werden 1800 kuikens gevaccineerd en daarna werden die dieren bij met vogelgriep besmette kippen geplaatst. En het virus werd vervolgens niet overgedragen. De 2 vaccins zijn in elk geval tot 8 weken na vaccinatie effectief. En met een pilot wordt nu onderzocht of ze immuniteit garanderen tijdens de hele legperiode van zo'n 1,5 tot 2 jaar. In Vlissingen zijn vanochtend 4 mannen aangehouden vanwege schietincidenten in hun woonplaats. Het zijn mannen tussen de 20 en 28 jaar. Ze worden verdacht van wapenbezit en 2 van hen ook van moord of doodslag. Sinds januari vinden de schietincidenten plaats. Daarbij werd op mensen en gebouwen geschoten. De politie in Vlissingen denkt dat er een ruzie aan de gang is in het criminele circuit die op straat wordt uitgevochten. Er komen nieuwe, strengere regels voor rijscholen om de misstanden in de sector tegen te gaan. En ook moet het slagingspercentage omhoog. Op dit moment slaagt iets meer dan de helft van de leerlingen de eerste keer. In de nieuwe situatie wordt het volgen van rijlessen verplicht. Nu mag iedereen die dat wil, ook zonder rijopleiding, afrijden. Rijinstructeurs moeten verplicht een opleiding gaan volgen en elke 5 jaar moeten ook zij weer een theorie- en een praktijkexamen doen. En als een instructeur 3 keer een onvoldoende haalt, dan verliest hij of zij zijn bevoegdheid. Het is 10 over 12, de weersverwachting nog bewolking, zon in het noorden en enkele bui. Later vanmiddag vanuit het zuidwesten meer regen. Het is 16 graden aan zee, mogelijk 19 in het binnenland. Morgen begint de dag met buien, later wordt het weer droger, dan maximaal 18 graden. En Wijnand Zwaan, hoe staat het op onze Nederlandse wegen? Nou, over het algemeen goed, Natasja. Er staan een paar files op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Bij knooppunt Markiezaad 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Tussen knooppunt De Poel en de Afrit Ierseke. Daar 4 kilometer file met een kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Bij Sunweb hou je meer uit je vakantiegeld. Met last-minute deals tot wel €250 korting per persoon. Nu, op sunweb.nl. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. BV. Goedemiddag. Kookboeken vertellen steeds vaker niet alleen een verhaal over eten, maar ook over mensen. Zo ook het Vietnamese kookboek van Phi In Phan. Dat gaat over hoe haar familie hier in de jaren 80 kwam en welke rol cultuur speelt bij eten. Phi In Phan zit zo meteen bij mij aan tafel. En wat was er bijzonder aan de voetballer Piet Kruiver, alias de Blonde Pijl? Ook dat hoor je na 20:30, maar nu eerst naar de bezette westelijke Jordaanoever. De Nieuwsbv. Sinds het bloedbad dat Israël zondag aanrichtte in een Palestijnse vluchtelingenkamp in Rafah zijn alle ogen gericht op dat gebied in Gaza. Ook in andere bezette gebieden is er echter sprake van steeds meer geweld tegen Palestijnen. Zo werd er vorige week op de westelijke Jordaan-oever een Palestijnse student doodgeschoten door Israëlische militairen. Journalist Eva Ludeman die stond in de buurt en zag het allemaal gebeuren. Goedemiddag Eva. Hallo. Hi. Hey Eva, hoe kwam het dat jij daar toevallig in de buurt was? Ik ben nu 3 weken op de westelijke Jordaan-oever als verslaggever voor Trouw. Ik zit op dit moment in Ramallah. En ik ging naar een studentendemonstratie bij de Beer Zeid Universiteit. Dat is even ten noorden van Ramallah. En daarna, na die demonstratie, gingen zo'n 30 of 40 studenten in een bus richting nederzetting Beit El. En ja, ik ging met hen mee om daar verslag van te doen. En was die 20-jarige Palestijnse student Aysar Safi daar ook bij? Ja. Stapte ook in de bus, ja. Ja, want hij kreeg woensdag een kogel in zijn nek. Hè? Wat gebeurde er precies? Ja, eigenlijk gebeurde er niets. Tenminste, die student die werd doodgeschoten en zijn vrienden en die andere demonstranten, ze deden echt helemaal niks. Ze waren wel van plan om stenen te gaan gooien en zo, maar de demonstratie was nog niet eens begonnen. En ja, we stonden wat te kletsen bij een groot reclamebord op zo'n 150 of 200 meter van de nederzetting Beit El. En ik zag in de verte zag ik de silhouetten van Israëlische militairen boven die hoge muur om de nederzetting heen uitsteken. Toen scheurde er opeens een jeep uit de poorten van de nederzetting, de Palestijnse stad in. En die jeep begon ons op ons te schieten. We renden weg en gingen een eind verderop stilstaan. En Aysar en nog wat andere studenten waren ook weggerend. Een andere kant op en ze stonden bij een speeltuintje. En toen viel hij plotseling neer. En ja, toen was hij in zijn nek geschoten. En onderweg naar het ziekenhuis overleed hij in de ambulance. Zonder enige aanleiding dus scheurt er in één keer een jeep voorbij en begint op jullie te schieten. Kun je spreken van enige bedreiging vanuit de studenten? Nou, nee. Ze hadden ook niks bij zich. Ze hadden geen rugzak bij zich of zo, want die lag nog in de bus. Ze hadden eigenlijk alleen hun mobieltje bij zich. Nee, er was echt helemaal niets. Heb je enig idee wat dan de reden zou zijn om op deze manier met de studenten om te gaan? De Israëli's zijn best wel trigger-happy, om het zo maar te zeggen. En er zijn ook eigenlijk geen sancties. Het gebeurt bijna nooit dat Israëlische militairen worden bestraft omdat ze ongewapende studenten doodschieten. Want hoe wordt er op de westelijke Jordaan-oever over het algemeen omgegaan, hè? Als studenten besluiten te demonstreren? Hoe wordt er met ze omgegaan over het algemeen? Nou ja, op deze manier, net zoals met die Aysar die is doodgeschoten, is gebeurd. Ik zei het al, we stonden te kletsen en toen begonnen ze plotseling op ons te schieten. Ja. En Human Rights Watch heeft ook Israël ervan beschuldigd te schieten op Palestijnen die geen enkele bedreiging vormen. En ja, dat heb ik nu met eigen ogen kunnen zien ook. Ja, want dus Eva, we kunnen spreken, dit is niet een incident. Dit gebeurt dus regelmatig op deze manier. Ja. Ja. En de studenten kennen dus deze risico's. Hun ouders ook? Ja. Ja, zeker. En hoe gaan zij daar dan mee om? Want dan weet je dus, ik ga naar een demonstratie waar ik eventueel niet levend van terugkom. Ja, ouders die willen dat absoluut niet. Die willen absoluut niet dat de kinderen gaan demonstreren, omdat het levensgevaarlijk is. Maar ja, die studenten die gaan toch stiekem. Dat vertellen ze thuis niet. Of ze vertellen dat ze ergens anders heen gaan. Ze gebruiken een smoesje. Ik zat bijvoorbeeld ook. Ik was in gesprek met een studenten in de bus. En toen ging haar telefoon. Toen zei ze, dat is mijn moeder. En ze drukte haar moeder weg. En toen stuurde ze haar moeder een appje dat ze niet kon bellen, omdat ze geen bereik had, wat natuurlijk onzin was. Ja. Dat willen ouders natuurlijk. Die willen dat absoluut niet. Nee. Ik was er ook bij toen de moeder van die doodgeschoten student, toen die het lijk van haar zoon zag. Dat was afschuwelijk. Ze was volledig overstuur. En als zijn vrienden ook. Dat was heel heftig, ja. Een hartverscheurende situatie. Wat zeggen de studenten over hun motieven? Waarom zij dan toch deze risico's nemen en die demonstraties gaan voeren? Ja, één student die zei tegen mij, het zit ons in het bloed. Het is ook een soort spel. Ze weten het wel, maar het zijn natuurlijk, het zijn jongeren. Ze voelen zich onoverwinnelijk. Dat zijn ze dus niet. Nee. Sinds 7 oktober zijn er al 8000 Palestijnen gearresteerd, hè? Schrijf jij in Trouw. En ruim 500 gedood door het Israëlische leger of kolonisten. Onder wat voor omstandigheden gebeurt dat? Wat is de aanleiding daarvan? Er zijn allerlei invallen door het Israëlische leger. Die komen 's nachts, vallen ze gewoon Palestijnse dorpen en steden binnen, die lichten mensen van hun bed en arresteren die. Er zijn ook kolonisten, die zijn nu veel meer bewapend dan ze al waren. Ja. Want de Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, heeft sinds 7 oktober bedongen dat kolonisten wapens kregen. Ja. En die zijn ook uitgedeeld aan de kolonisten. Ja, en die trekken er in groepen op uit naar Palestijnse dorpen en die houden daar huis. Er is een soort straffeloosheid, zowel voor Israëlische militairen als kolonisten die misdaden begaan tegen Palestijnen. Het gebeurt zelden dat misdaden tegen Palestijnen door Israël worden bestraft. Ja. Laten we even luisteren naar een fragment uit een recente Al Jazeera-documentaire waarbij een Palestijnse schapenhoeder door een kolonist van zijn land wordt verjaagd met hulp van het Israëlische leger. Dit is mijn land. Dit is mijn land. Je moet hem van uit van hier. Hier de army en they are not doing anything. They are trying to take me from my land. My grandparents, they are. Your grandparents. De Palestijnen. From the Beersheba, yeah. So you're bedding from Beersheba. Yes, and it's the land that my grandparents are living in after you evict them from there. And why you evict them from there? You have no answer. Ja, even, we hoorden dus deze Palestijnse schapenhoeder die van zijn eigen land wordt gestuurd door een kolonist. En die kolonist krijgt daarbij hulp van het leger. Hè? Dat gebeurt dus. Ja, dat gebeurt constant. Je moet bedenken dat die kolonisten, dat zijn religieuze zionisten. Dat zijn extreme nationalisten. En die gaan ook sinds decennia gaan die ook het leger in. Dus het leger schuift steeds meer ook op naar rechts. Er zijn ook steeds meer militairen die zelf in nederzettingen wonen. Dus die steken geen vinger uit voor die Palestijnen. Nee. En hebben dit soort gebeurtenissen dan ook vaker een dodelijk afloop sinds 7 oktober? Ja, zoals je zelf al zei, er zijn 500 Palestijnen gedood sinds 7 oktober. En we zijn nu, sinds 7 oktober, dat is een half jaar ongeveer. En afgelopen jaar was het ook al best wel gewelddadig op de Westbank. Toen werden er in een heel jaar 500 Palestijnen gedood door Israël. Mm. Dus we zijn nu pas op de helft van het jaar. Mm. In de afgelopen maanden lijkt in Israël wel het verzet tegen Netanyahu te groeien, hè, Eva? Groeit daarmee ook het mededogen onder Israël met de Palestijnen? Nee, dat denk ik niet, hoor. Kijk, in Israël zijn er heel veel mensen boos op Netanyahu, omdat ze menen dat hij niet genoeg doet om de gegijzelde Israëli's te bevrijden. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat die mensen het oneens zijn met het geweld dat wordt ingezet tegen Palestijnen. Er zijn zelfs tal van Israëli's die menen dat het Israëlische leger niet genoeg geweld gebruikt. Het is echt een piepkleine minderheid in Israël die zich druk maakt om het welzijn van de Palestijnen. De vredesbeweging in Israël is nog maar heel klein. Mm-hmm. Welke gebeurtenis ga je nu heen? Wat zijn je plannen voor de komende dagen? Ik heb een gesprek over de Tempelberg. Ja. Met Joodse en Palestijnse gesprekspartners. Want daar gebeurt eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat is natuurlijk een islamitisch heiligdom. Mm-hmm. Maar daar gaan nu steeds meer Joden naartoe. En er worden steeds minder Palestijnen toegelaten. En de Joden die mogen daar officieel niet bidden. Maar dat doen ze toch. En ik ben vorige week stond ik eventjes stil bij een groep Joden die stond te bidden op de Tempelberg. Ja. En toen ben ik de Tempelberg uitgeknikkerd door Israëlische politie. Doe voorzichtig, zou ik zeggen. Journalist Eva Ludeman. En we spreken je hopelijk snel weer. Ja. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Stemproblemen voor Bruce Springsteen. Afgelopen weekend moest hij al een show cancelen in Marseille, een paar uur voor aanvang. En nu vervallen ook de shows in Milaan en ook in Praag. Hij moet de komende week verplicht rust houden en hoopt 12 juni weer te kunnen zingen. Eind juni moet hij immers twee keer aan de bak in Nijmegen. Maar zo gek zijn die stemproblemen niet, hè? Dit soort vocalen en dan shows van bijna 3 uur geven, en dat al een halve eeuw lang. Ga er maar aan staan. In the USA, I was born in the USA, I was born in the USA. Ja, Bruce moet dus echt rustig aan gaan doen. Dan zou je zoiets als dit misschien wel kunnen zingen. Maar beter hou je dan helemaal je mond. En dan klinkt ook nog heel relaxed, hoor. I'm on fire, zonder zang. Nou, binnenkort kun je Bruce Springsteen gewoon horen, hoor, als hij weer door Europa toert. OO de Europa. Ben je boven de 18 en heb je meningen over Europa, zet je dan schrap. Want op 6 juni zijn de verkiezingen van het Europees Parlement. Ja, maar wat doen ze daar eigenlijk, hè? Onze politieke redactie die zoekt het uit in De Vraag aan Europa. Ja, hij heeft zin in de campagne. Volt-oprichter en Duits Europarlementariër Damian Beuzelaken. Door de verkiezingen is er eindelijk aandacht voor wat hij daar heeft gedaan, zegt hij. In de campagne we basically can finally talk about what you did for 5 years when nobody gave a shit. Veel power hebben ze nu niet, die eerste en volgens nog enige pan-Europese partij Volt. Maar ze hebben wel een plan. En over de vraag... Welk belang vertegenwoordig je in het Europees Parlement? Spreek ik de twee topkandidaten van Volt. Allereerst dus Damian Beuzelaken. Op zijn kantoor met zicht op een betonnen muur. Yes, my view, for all those who can't see it, is really on a concrete wall. Yeah, it keeps you humble. Ja, door zo'n concrete wall blijf je humble, nederig, maar nu een concrete vraag. Vertegenwoordigt hij als Duits lid van een bewust Europese partij nou Duitsland of Europa? For us, obviously, it's much easier than if I had to write a program with all Germans together. Yeah? So, just to make this very clear. So, om één programma te schrijven met Volt-leden is natuurlijk veel makkelijker dan als ik een programma met alle Duitsers zou moeten schrijven. Om het heel duidelijk te maken, de nationaliteit van de mensen die een programma schrijven speelt een veel kleinere rol dan hun denkbeelden. Weet je, ik denk dat we af moeten van het idee dat we onszelf aanpraten dat ik minder gemeen zou hebben met een Nederlander dan met een Duitser op politiek gebied. Dat is niet zo. Wat Volt betreft komen ze dus liever met één groot Europees verhaal dan een verhaal voor alle landen afzonderlijk. Maar slaat zo'n verhaal dan in bijvoorbeeld België of Duitsland dan even hard aan? Of is dat soms in een ander land verspeelde moeite? Verschwendete Zeit, ich weiß nicht, was du meinst. Ik vraag het ook aan dat andere Volt-kopstuk, Sophie In 't Veld. Tot vorig jaar nog een Nederlands Europarlementariër voor D66. En dit keer doet ze mee voor Volt in Vlaanderen. Geen probleem, zegt ze. Ik ben gekozen in Nederland meerdere keren. Ik woon al 30 jaar in België. Dus voor mij is het ook heel natuurlijk om, België is thuis, om daar ook op te komen. En op de Europese lijst staan allemaal Belgische staatsburgers, maar ook andere Europeanen. Dus ja, kijk, we hebben heel lang gepleit voor de zogeheten transnationale lijsten. Die zijn er helaas niet gekomen, ook omdat de Nederlandse Tweede Kamer daar helaas tegen was. Maar ja, bij Volt brengen we het dan zo een beetje in praktijk. Transnationale lijsten. Pro-Europese partijen zoals Volt, die willen dat al heel erg lang. En het betekent dat Europarlementariërs niet per land worden gekozen, zoals nu, maar Europees. In alle landen dus dezelfde kandidaten, dezelfde lijsten en dus Europese standpunten innemen in plaats van een nationaal belang vertegenwoordigen. En als er transnationale lijsten komen, betekent dat dan niet dat landen als Duitsland en Frankrijk, de grote landen, eigenlijk alles voor het zeggen gaan krijgen? Die transnationale lijsten, die zijn zo ze komen er helaas nog niet. Hopelijk bij de volgende verkiezingen wel. Maar die zijn precies zo opgezet, zeg maar, dat niet het een of het andere land dominant wordt. Maar je moet ook goed in gedachten houden. Je hebt, zeg maar, als je zegt Europa is een samenwerking van nationale regeringen, waarbij elke regering zijn eigen belang vertegenwoordigt, dat is één opvatting. Aan de andere kant, die transnationale lijsten gaan over het Europees Parlement. Wij zijn een Europese wetgever. Daarnaast moeten we ons niet voortdurend maar zorgen maken over dat wij misschien door anderen wel ondersteboven worden gelopen of zo. Want de essentie van de Europese Unie is nu juist samenwerking. We hebben de regels ook zo ingericht dat niet één land kan domineren. Dat is ook het hele idee achter de Europese Unie. Je moet altijd werken aan hele degelijke meerderheden, gekwalificeerde meerderheid. Dat is meer dan 50% plus 1. Dus daar is helemaal geen risico. Ziet u zichzelf nu als een Nederlandse Europarlementariër of als een aanstaand Belgische Europarlementariër als u een zetel wint bij de verkiezingen? Hoe kijkt u naar uzelf? Als een Europarlementariër. Andere partijen, en soms ook meer eurosceptische partijen, zien dat natuurlijk net iets anders. Voer voor debat of reden voor een stem bij de verkiezingen op 6 juni. Ja, dat was politiek redacteur Joost Beekendam in gesprek met Volt-Europarlementariërs Damian Beuzelager en Sophie in het Veld. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Hey, je hebt Cruijff en je hebt Cruijver. Dat is geen overtreffende trap van een goede voetballer. Al was Piet Cruijver ook een uitstekende speler, heb ik begrepen. En hij was betrokken bij een van de oudste bekende opstootjes op een voetbalveld. Straks praat ik daar uitgebreid over met zijn biograaf. Dan hebben we het trouwens over de jaren 60, toen ook de eerste confrontatie tussen supporters en de politie plaatsvonden. Zoals hier in Juskevet. Kom op, jongens. Schop die leren knikker naar voren. Het is je schoonmoeder niet. Jongeman, nog één keer zulke woorden en je gaat eruit. Begrijp je dat? Natuurlijk, agent. Ik zal proberen me te beheersen. Weer je geweten. Zeg, scheidsrechter, wat is dit nu voor onterechte beslissing? Heb je soms poep in je ogen? Ja, maar dit kan ik niet tolereren. Mee naar het bureau. Vooruit. Dames en heren, bij de uitgang van vak C is een fles melk omgevallen. Let u bij het verlaten van het stadion alsjeblieft op dat u niet in de melk trapt. Dank u. NPO Radio 1. En zo ging het vroeger, hè, Dorot? Ja, ja. Ja, nou goed. Lang geleden. NOS-journaal met Dorot Megens. Het Israëlische leger is volgens persbureau Reuters doorgedrongen tot het centrum van Rafah in het zuiden van Gaza. Daar zijn volgens persbureau Reuters Israëlische tanks gezien. Sinds Israël het aantal aanvallen op Rafah enkele weken geleden fors opvoerde, is ongeveer 1 miljoen Palestijnen de stad ontvlucht. Minister Ollongren van Defensie wil samen met andere landen een Patriot luchtverdedigingssysteem gaan leveren aan Oekraïne. Nederland heeft kerncomponenten van dat systeem klaar liggen. En Ollongren roept andere landen op om mee te doen. Iemand die een lening heeft afgelost moet helemaal niet meer in het BKR-register te vinden zijn, vindt de autoriteit persoonsgegevens. Volgens de autoriteit zijn de gevolgen van zo'n registratie soms buitensporig. Zo kunnen mensen die bijvoorbeeld een hypotheek willen afsluiten na jaren nog last hebben van hun registratie. Nu blijft iemand 5 jaar na het aflossen nog geregistreerd en dat wordt 3 jaar. Maar dat is volgens de autoriteit nog altijd te lang. Dat zou 0 jaar moeten zijn. En 2 vogelgriepvaccins zijn in de praktijk effectief, meldt demissionair minister Adema van Landbouw op basis van enkele proeven die vorig najaar zijn begonnen. Die vaccins zijn in elk geval tot 8 weken na vaccinatie effectief. En onderzocht wordt nu of ze immuniteit garanderen tijdens de hele legperiode van de kippen, zo'n 1,5 tot 2 jaar. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Natuurlijk is Utrecht een rare stad. Er is een volksgedeelte en tegelijkertijd ook een totaal verhavenmelkte elite in de wijken rondom het centrum, waar ze overlopen van begrip voor alles. Tel daar FC Utrecht en burgemeester Sharon Dijksma bij op en je krijgt een maaltijd waar je niet graag te lang naar kijkt. Zondag liep het rondom de voetbalwedstrijd FC Utrecht Go Ahead Eagles totaal uit de hand. Een agent kreeg een stuk lijststeen op zijn hoofd en 3 van zijn collega's voelden zich genoodzaakt om in de lucht te schieten. Burgemeester Sharon Dijksma besloot tot een collectieve straf. Bij de volgende thuiswedstrijd mag niemand naar FC Utrecht. Ze noemde het zelf een harde lijn in het zand trekken. Bij een collectieve straf wordt de hele groep verantwoordelijk gesteld voor de daden van individuele personen, zelfs als er geen directe relatie is met de dader of daders. De hele klas moet nablijven omdat 1 leerling iets heeft gedaan, in de hoop dat de hele klas zich tegen de 1-ling keert. Uw buurman steekt zijn huis in brand. De verzekering vergoedt uw schade niet. Iemand anders doet iets. U moet maar voelen. De stad smult nog na en dus is er begrip voor de maatregel, want zo kan het niet langer. En bovendien, het zijn maar voetbalsupporters. Maar wie of wat er het slachtoffer zijn van deze maatregel, doet er niet toe. Het is omgekeerd denken. Bestuurders die denken dat collectief straffen een oplossing is, zijn eng. Bestuurders zijn er nu juist zodat de meerderheid niet leidt onder de enkeling. Het gaat om het principe. Er is een probleem, je weet geen oplossing, maar je wilt toch daadkrachtig overkomen. En dus krijgt iedereen straf. Iedereen, en dat noem je dan een harde streep in het zand trekken. Ik wil de donkerste vlekken uit de geschiedenis en de oorlogsgebieden er niet meteen bij halen, maar je kunt niet een hele groep verantwoordelijk houden voor het gedrag van een enkeling. In het internationaal recht geldt collectief straffen, zelfs als een oorlogsmisdaad. In Utrecht mag het wel, daar heet het een oplossing. Stad en voetbalclub worden gegijzeld door hooligans en ander tuig van de regel, dat probleemloos met een stadion en omgevingsverbod kan gaan rellen in de buurt van een voetbalstadion. En die misstand lost Sharon Dijksma op door willekeurige burgers te straffen. Los van het feit dat je alle hooligans van mij mag afranselen met een hondenriem, dit is een glijdende schaal, dit is wanbeleid, dit is middeleeuwen, dit is prehistorie, dit is willekeurige vrouwen op de brandstapel zetten omdat je gehoord hebt dat er heksen tussen kunnen zitten. Al haar politieke voorbeelden draaien zich om in hun graven. Een gemeenteraad die dit toelaat is niets waard. Wat is de ondergrens van dit bestuurlijk onvermogen? Gaat de demonstratierechter ook aan? Een pitbull bijt een kleuter. In Utrecht mogen alle honden een week niet worden uitgelaten. Alle honden moeten pitbulls maar niet bijten. Er zit een vogelspin tussen de bananen. Sharon Dijksma verbiedt zuidvruchten. De Universiteit van Utrecht moet worden ontruimd. Sharon Dijksma verbreekt alle banden met Hamas. Er loopt weer een serie verkrachten rond. Sharon Dijksma verbiedt uitdagende kleding. Er stort een parkeergarage in. Sharon Dijksma legt het treinverkeer stil. Het regent meer dan gemiddeld. Sharon Dijksma laat speklappen uit de supermarkt halen. De Domtoren valt eindelijk om. Sharon Dijksma legt alle nieuwbouwprojecten stil. Politici die onschuldige mensen straffen omdat een ander zich misdraagt en dat verkopen als een unieke maatregel, moeten worden gestopt. Trek een harde streep in het zand. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, aan tafel, of eigenlijk moet ik zeggen Ancom. Want dat is de naam van het nieuwe kookboek geschreven en geïllustreerd door Fien Van. Het is een bundeling van niet alleen gerechten, maar ook van bijzondere familieverhalen. En dat, hoe dat precies allemaal zit, nou, dat ga ik met Fien zelf bespreken. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Allereerst, je hebt iets heel lekkers meegenomen, wat je net helemaal ook hebt, opgediend met kruiden. En jij moet het maar beschrijven. Wat heb je hier? Nou, dit is een echte streetfood gerecht. Ja. Het heet mankoe. En het zijn eigenlijk gestoomde rijstvellen, gevuld met gehakt of voor nu dan met kastanjechampignons. Oh, heerlijk. Ja. Dit wordt echt nooit in Vietnam dus thuis gekookt, maar gewoon op straat gegeten. Omdat je echt op elke hoek het kan vinden, in Saigon in ieder geval. En er wordt niet raar op gekeken als ik dit op de hoek van de straat gewoon uit het vuistje sta te eten? Nee. Oké, okay, nee, perfect. Want als hurkend gewoon op de grond gewoon het eten. Heerlijk. En met daarop toppings met van verse groenten, dus koriander, munt, komkommer en een vissausdressing. Nou, het ziet er prachtig uit. Hoe lang doe je hierover om dit te maken? Volgens mij is het best ingewikkeld, of niet? Of valt het mee? Nou ja, de eerste keer is wel eventjes uitzoeken. Ja. Maar uiteindelijk ben je dan binnen een uurtje wel klaar. Ja, ja. Ja. En sta je dan alleen in de keuken of doe je dat het liefst met anderen erbij? Ja, ik vind het fijnst om alleen in de keuken te staan. Ik ook hoor, ik snap je heel goed. Maar is dat omdat je geen niet van bemoeienis houdt? Of kun je dan beter focussen? Waar ligt dat aan? Ja, een beetje bemoeienis. Ja. Want ik heb een bepaalde manier van snijden. En als iemand net zijn groente verkeerd snijdt, dan wil ik het eigenlijk weer opnieuw gaan doen. Ja, ja. Ja, dus eigenlijk hou ik het gewoon van om alleen te koken. Maar als het eigenlijk naast mijn zus is bijvoorbeeld, of met mijn ouders, vind ik het niet erg. Omdat zij natuurlijk precies weten wat ik fijn vind, maar wat zij ook fijn vinden. Want natuurlijk heb ik van mijn ouders het geleerd. Ja, precies. Dus jullie doen het hetzelfde, het koken? Ja, eigenlijk wel. Oh, ja, ja. Ja. Nou is het kookboek staat vol met familieverhalen. Hè? Dat valt ook heel erg op. Waarom vond je deze combinatie belangrijk? Familieverhalen en recepten? Nou, ik denk gewoon tijdens coronatijd. Toen mocht je natuurlijk niet ergens heen gaan. En ik kon opeens niet meer naar mijn ouders toe. En ik miste gewoon heel erg het eten. En toen kwam ik er ook achter dat ik helemaal niet Vietnamees kon koken. Ik vond het super lekker om te eten. Maar echt helemaal niks? Nou, wel een beetje de basis. Je hebt toch wel een basic meegekregen van huis uit. Qua marineren wel, maar het was wel gewoon, vroeger mochten we gewoon nooit in de keuken helpen. Want ze wilden gewoon dat wij gewoon eigenlijk focussen op school. Of gewoon andere dingen deden in plaats van koken. Of je gewoon niet mee bemoeien. Net zoals jij nu een beetje. Wel, ja. Maar inderdaad, dus je moest je meer focussen op school in plaats van in de keuken met je vader en moeder aan de slag. Okay. Ja, dus toen ik eigenlijk ging studeren en naar Utrecht verhuisde, wist ik ook echt niks. Gewoon. Ja. En ging ik de hele tijd gewoon voor gemarineerde speklappen koken. En dat met rijst eten. Dus het was eigenlijk niet top. En toen met coronatijd, toen ging ik gewoon heet het hun bellen en vragen van hoe moet je dit maken, hoe moet je dat maken. Ja. En langzaam begonnen die recepten te bundelen. En ik ben dan grafisch vormgever. Dus in mijn hoofd ging als een kookboek ontstaan. En hoe meer ik met hun ging koken, ook hoe meer verhalen eruit kwamen. Ja, ja, je zegt grafisch vormgever, want naast dat de familieverhalen en de recepten staat het ook vol met jouw illustraties. Hè? Ja. Kun je eens even iets laten te zien, trouwens, als je de radio aan hebt en je zit ook achter je laptop, dan zit er... Nee, geef maar even. Ja. Dan kun je dus meekijken via de webcam. En Ja, ik vind dat wel echt altijd heel erg mooi als er dus echt inderdaad van alles bij geïnduceerd. Heb jij dan ook niet met die foto's dat ik altijd denk, oh, maar het moet er precies zo uitzien? Dan wordt het wel een beetje, de druk wordt wel een beetje hoog. Ja, nou, ik heb alle fotoshoots sowieso bijna met mijn ouders gedaan, samen met mijn ouders gedaan. En daarnaast heb ik het met een vriendin de foto's gemaakt, Mathilde. Ja. En wij hebben allebei geen ervaring in kookboeken maken of fotografie in eten. Mm-hmm. Dus wil het eigenlijk zo ongedwongen mogelijk maken. Ja, dus het was best wel een speelse fotoshoot, waarbij we wilden ervoor zorgen dat het echt als thuis voelde. Dus niet echt gelikt. Nee. Het is gewoon hoe ik het echt thuis eet. Ja, dat is belangrijk, hè, dat je die vibe daar ook mee krijgt. Want je zegt, dit is eigenlijk tijdens coronatijd ontstaan. En waarbij je erachter kwam, shit, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik dat allemaal moet bereiden. Hoe belangrijk is thuis dan eigenlijk als je op kamers gaat? Ik zeg natuurlijk, zoals heel veel mensen zeggen van ik ga naar huis toe. Ja. En dat blijft gewoon bij mijn ouders thuis in Os. Ja. Dus dat is gewoon heel belangrijk eigenlijk. En voor mij is het ook belangrijk omdat het ook met de Vietnamese identiteit te maken heeft natuurlijk. Ik ben hier opgegroeid in Nederland of geboren in Nederland. Mm-hmm. Maar ik heb wel een Vietnamese achtergrond. Dat heb ik ook voor een lange tijd soort van, vroeger vond ik dat heel lastig. Oh ja? Ja, omdat ik ben opgegroeid in Os en toch heel veel mensen om me heen lijken niet op mij. Ja. En ik merkte gewoon van dat ik me anders voelde, zeg maar. En ik denk door het kookboek ben ik er echt achter gekomen dat thuis ook gewoon het eten is eigenlijk. Ben je er ook trots op? Ja. Ja. Je zegt nu ja, maar was dat anders toen? Ja, het was ook heel anders. Maar hoe dan? Schaamde je voor het eten? Of schaamde je voor wat was het? Nee, niet per se het eten, maar meer gewoon hoe ik eruit zag. En ook gewoon dat ik, ik weet nog één herinnering van vroeger heel erg, dat dan sowieso werd er wel af en toe dan Xinjiang-Song gezegd of sambal bij. En vroeger vond ik dat natuurlijk heel erg. Ja, nu nog steeds, maar wel op een andere manier. Maar dat werd natuurlijk niet tegen mijn Nederlandse vriendinnen gezegd. Nee. Dus ik merkte daarin dat ik daar al heel anders in was. Ja. Daardoor ging ik het ook wel een beetje meer afstoten. Gewoon een Vietnamees zijn. En ook een keertje was het dus dat er een feestje was bij mijn ouders thuis. En toen gingen we met de kinderen ijsjes halen. En er waren allemaal Vietnamese kinderen. Maar ik merkte dat ik gewoon, als de mensen langsliepen, dat ik extra hard Nederlands ging praten. Oh. Zodat ze dan merkte dat ze, oh nee, ze is wel Nederlands. Ja, om je een beetje te bewijzen. Zo van, ik ben niet anders hoor. Ik ben niet anders. Echt niet. Nee, precies. Dus ik had echt zo'n bewijsdrang. Ja. En, een beetje pijnlijk. Ja, het was vroeger wel pijnlijk. En gewoon denk ik gewoon door ook ouder worden. Ja. Word je gewoon steeds meer oké met jezelf. Ja, en wat je dus beschrijft, als je ver van huis bent, dan ga je in één keer, hè, wat je niet hebt, dat mis je dan ineens. Ja. Weet je wat ik altijd heb? Als ik ziek ben, dan mis ik altijd de soep van mijn moeder. Oh, en ja. Dan, wat is nou de typische geur van huis? Wat jij waarvan je denkt, ik ben weer thuis. Ja, gekookte rijst. Gekookte rijst. Ja. Als de rijstkoker aanstaat en dan komt de stoom van af, dan weet ik gewoon dat ik thuis ben. En dat is ook gewoon nu ik samen met mijn vriend samenwoon. Als gewoon de rijstkoker aanstaat, dan is dat gewoon thuis. Ja, dat is, voelt goed. Ja. En als je mij dan vertelt van, oké, ik heb heel veel van die gerechten dus eigenlijk via de telefoon destijds met je ouders door te bellen en dan snel met je aantekeningenboekje alles waarschijnlijk opschrijven. Zo gaat dat. Hoe is hun reactie eigenlijk op jouw kookboek? Wat vind je omgeving ervan? Mijn ouders die hadden het eerst niet zeg maar heel erg door van wat het betekent een kookboek maken en hoe groot het eventueel zou kunnen zijn. Mijn moeder is wel echt een perfectionist, dus alles moest gewoon het perfect zijn. En ze belde me ook 3-4 keer per week op van recept is veranderd nu. En ik zo, nee mama, het is nu klaar. Dan had ze weer een paar ingrediënten aangepast. Uiteindelijk, als ik ze nu zie en hun reactie, zijn ze wel echt heel blij. Ja. Vooral omdat ze natuurlijk nu de recepten achterlaten voor mij en mijn zus. Want dat zouden ze eigenlijk dan nooit hebben gedaan. Zeg maar, als ik het niet had gezegd van laten we een kookboek van maken, dan zou ik misschien niet eens weten hoe het nu nog steeds moest worden gemaakt. En ja, de rest, mijn vrienden en familie omheen, die zijn echt super trots. Dus, terecht. Het ziet er prachtig uit, het ziet er heerlijk uit. En volgens mij smaakt het ook lekker, zo meteen lekker smullen ervan. Ja. En wat is nou de belangrijkste les die je tijdens deze hele reis hebt geleerd dan? Ik ben sowieso wel echt dichter bij mijn ouders gekomen. En dat wij gewoon, doordat we echt zo vaak samen waren, want ik ging om de 2 weken naar Os toe en dan de andere week was ik dan thuis aan het uitproberen. Ja. Maar en ook doordat ik met hun zoveel kookte, kwamen ze ook heel veel verhalen naar boven van hun, die ik niet wist. En ja, ik denk dat je vaak gewoon je ouders zo vanzelfsprekend als ouders ziet, dus je kent ze gewoon goed. Maar dat is eigenlijk helemaal niet, tenzij je daar ook moeite in steekt om dingen te vragen. En doordat ik dus dit samen met hun heb gedaan, ben ik hun echt beter gaan leren kennen. En zij mij ook, hopelijk. En zijn we echt wel dichter bij elkaar gekomen. Dus dat vind ik echt wel belangrijk, wat ik uit het boek heb gehaald. Dus dat ook gewoon de hoeveelheid moeite die ze altijd in ons hebben gestoken. Want je neemt wel echt voor lief, voor mijn gevoel. Ja. Ja, dus dat vind ik gewoon heel fijn. En ja, en dat het gewoon nu hier staat. En Het ligt er. En ik vind het zo mooi dat je zegt, neem het niet voor lief inderdaad, wat je van huis uit meekrijgt. En wees er trots op. Ja. Ankom, inderdaad, zo heet het kookboek. Ligt vanaf vandaag in de winkel. Vivien van, dank je wel voor je toelichting en heerlijke gerecht. Ja, dank je wel voor de tijd. De Nieuws BV. Heb je al van Higpie gehoord? Dan ben je er vroeg bij. De band bestaat pas anderhalf jaar, is nog niet op de streamingsdiensten te horen, maar wordt wel door kenners de next best thing genoemd. Ja, en dat allemaal na 1 kwartier optreden in de hal van de Oosterpoort in Groningen afgelopen januari tijdens Noorderslag. En nu staat de band rond de Tunesisch-Nederlandse zangeres Abir Hamam op veel festivals dit jaar. En vandaag heeft ze een groot interview in NRC. Ja, dat maakt dus nieuwsgierig, hè? Dus we gaan ze draaien. Van dat optreden in Groningen is dit Human. Met Human. De Nieuws BV. Piet Kruiver is een voetballer uit de vorige eeuw waar ik tot vandaag nog nooit van had gehoord, moet ik eerlijk bekennen. En ik denk dat dat voor veel meer mensen geldt, hoor. Gelukkig schreef Martin Repp de biografie van de blonde pijl, zoals een van de vele bijnamen van Kruiver luidde. En Martin Repp die zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag, Martin. Ik maakte net al bijna de verspreking met Kruiver. Die andere voetballer. zullen we eerst even naar een fragmentje gaan luisteren uit 1965? En dan wil ik daar alles van afweten van jou. Het beroemde fragment. Ja, jij moet me even vertellen wat hier gebeurt en welke rol Piet Kruiver toen speelde. Piet Kruiver erbij, wat doet hij? Hij zet die bal. Het is 2-1. En het is Hans Kraai die hem er in tweede instantie heeft ingeknoopt. 2-1 voor Feyenoord. Moulin. Hey, dat is toch wel... Hey, Koen, beheers je alsjeblieft. Jongens, dit kan toch niet. Wat een afschuwelijke vertoning is dit. Een afschuwelijke vertoning? Wat gebeurt hier, Martin? Dit is een fragment uit de iconische wedstrijd van Piet Kruiver. Waarom hij na al die jaren nog steeds herinnerd wordt. Eigenlijk een beetje tot zijn eigen verdriet. Hij was liever in de collectieve herinnering blijven hangen vanwege zijn mooie doelpunt, noem maar op. Maar op 8 september 1965 speelde hij als spits met Feyenoord een Europacup-wedstrijd tegen het toen nog heel beroemde en bijna ongeslagen Real Madrid. Ja. Feyenoord was kampioen geworden. In de eerste ronde al tegen Real Madrid gelood. Dus dat was bij voorbaat, dachten ze, verloren wedstrijd. En inderdaad stond Feyenoord bij de rust met 1-0 achter door een doelpunt van de zeer oude, ik denk 38-jarige, beroemde Ferenc Puskas. Het was toen al een zeer harde wedstrijd. Hans Kraai, de vader, die nu nog vooral bekend is als de vader van Hans Kraai junior, die had een trap op zijn kop gekregen, was bloedend het veld afgedragen. Kwam na rust toch weer het veld binnen met een enorme hoofd vond de verband om zijn kop. En diezelfde Kraai die weet in die tweede helft de gelijkmaker. Hij geeft de voorzet eruit, de gelijkmaker komt. Daarna wordt de wedstrijd steeds harder. Piet Kruiver was al een bikkelharde spits. En hij behoorde tot de vele spelers die daar echt woest in gingen. Op een gegeven moment komt er een voorzet op links. Kruiver stond zo'n beetje bij het doel. Die gaf de Spaanse keeper Betancourt een enorme zwiep met zijn schouder. Betancourt viel het net in en Hans Kraai stond keurig. De bal die ketste tegen de lat en Hans Kraai stond op zijn plek om daar 2-1 van te maken. Dus Feyenoord stond voor. Daarna ontaarde de wedstrijd echt heel erg. En vooral toen de Spaanse verdediger Mira Koentje Moulin, dat was de publiekslieveling in Rotterdam, een kleine Koentje, de linksbuiten, die haalde die voor de zoveelste keer onderuit. En toen kreeg Piet Kruiver echt een waas voor zijn ogen. Die vloog op die Mira af. En een aantal andere spelers van Feyenoord die deden precies hetzelfde. Die fan rende echt voor zijn leven. Ja. En die viel ook op de grond. Hij werd echt getrapt en geslagen wat door die lelijk. Feyenoord. Dat kan toch niet? Het is een dikke vette overtredingen. Ja. Het was echt een enorme kloppartij. Was dit normaal voor Piet Kruiver? Ik bedoel, hij kwam uit de Zaanstreek en je zegt, hij ging er altijd woest in. Was dit zijn methode? Nee. Het was gewoon een keiharde aanvaller. Ja. Hij kon ook incasseren, hij kon uitdelen. Maar dit was toch echt een beetje buiten zijn lief. Gewoon lelijk eigenlijk, toch? Ja, hij kreeg echt een waas voor zijn ogen, zeg maar. Jij komt zelf ook uit de Zaanstreek, toch? Zeker. Ja, kennen jullie elkaar? Daarvoor verschilden wij wat te veel in leeftijd. Piet is 8 jaar ouder, eerder geboren dan ik. Hij leeft niet meer. Hij is geboren bij mij om de hoek. Wij woonden in de Vioolstraat in Koog aan de Zaan. En Piet Kruiver werd geboren op de Bloemstraat nummer 5. Dat was 100 meter verderop. Oh ja. Maar goed. Hij heeft wel met mijn oudste broer gevoetbald op straat. Maar jullie hebben niet samen in de zandbak gezeten. Nee, oké, goed. Nee. Maar je zei net, hij maakte mooie doelpunten. Was hij ook een goede voetballer, die Piet Kruiver? Hij was een goede voetballer. Hij behoorde zelf niet tot de tot de echte top, maar hij had een enorme drive. Hij werkte enorm hard. Hij ging voor elke bal. Hij was lang. Hij had struisvogelbenen, vonden ze in Italië, waar hij ook gevoetbald heeft. Dus altijd als ze dachten van nou, dat redt hij niet meer, dan had hij nog net dat beetje, die centimeter extra om toch die bal te raken en in het doel te krijgen. Ja. Hij moest het niet van zijn techniek hebben, maar van zijn enorme doorzettingsvermogen. Ja. En uit de Zaanstreek, nou ging hij bij PSV uiteindelijk voetballen. Maar dan denk je, als je uit de Zaanstreek komt, ligt Ajax toch veel meer voor de hand. Ja, dat hij heeft ook contact met Ajax gehad. Maar Ajax was om te beginnen niet geliefd in Huizen Cruijver. Want zijn vader, Jo Cruijver, die was een topvoetballer bij KFC. Die voor de oorlog in eigenlijk de nacompetitie van Ajax om het landskampioenschap in de laatste minuten de titel verspeelde. Mm. Dus Jo Cruijver had altijd een beetje een vooroordeel tegen Ajax. Dus daar lag zijn hart gewoon niet. Daar lag zijn hart niet. Ja. Maar de heren van Ajax die hadden wel interesse in Piet. Piet zou ook best in het elftal gepast hebben. Er is na veel vijf en zessen, want Piet wilde wat meer geld. Hij had niet voor niks, was een van zijn bijnamen was Piet Geld. Toen kwamen toch uiteindelijk de heren van Ajax, het bestuur, die kwamen daar de furniturenwinkel van Jo Cruijver binnenlopen om het contract te tekenen met Piet. Maar net op het punt dat de vulpen werd opengeschroefd, toen ging de telefoon. En toen riep ze moeder beneden uit de winkel: Piet, telefoon voor je. Piet stommelt de trap af naar de winkel in. Komt een paar minuten later boven, zegt tegen de heren van Ajax: het gaat niet door, mensen. Gaan jullie maar. Nou, die mensen van Ajax die wisten natuurlijk helemaal niet wat er aan de handen was. Stapte woedend op dat zo'n blaag van een jongen hun zoiets aandoet. Ik vind het ergens wel smullen, hoor. Ik vind dat wel heerlijk. Dan heb je wel lef, toch? Ja. Hey, over Ajax gesproken, Martin. Piet Cruijver die kwam ook meer dan 20 wedstrijden uit voor het Nederlands elftal. 22 keer precies te zijn. 22 keer. Daar speelde hij samen met Mr. Ajax. Je weet over wie ik het heb natuurlijk, Sjaak Zwart. Hebben wij Sjaak Zwart gevraagd wat hij van Piet Cruijver vond. En dit zei hij. Nou, ik was een hele goede vriend van hem. Dus ja, en het was echt een speler, een winnaar. Die ja, er ook voor ging, weet je. Zoveel heb je er niet meer te horen. En een sympathieke gozer, echt. Dus ja, ik heb hem meegemaakt. Dus echt een topgozer. Martin, ik zie jou een beetje ver te kijken. Mooi, was Piet Cruijver ook echt een sympathieke, aardige gozer? Ik heb anderhalf jaar heel intensief met hem bezig gehouden. Ik weet het niet 100%. Kijk, hij was een topsporter. En topsporters hebben iets monomaans waar ik zelf niet veel mee heb. Nee. Dus de sport gaat voor alles. Ja, ik heb toch ook wel veel mensen, quotes van mensen gelezen dat hij toch wel aardig was. Ik hou het er maar wel op. Zijn kinderen praten ook met veel warmte over hem. Ja. Hij had één vrouw, de liefde van zijn leven. En daar is hij altijd bijgebleven. Precies. En dan één keer een waas voor je ogen krijgen, dan word je dan ook gewoon vergeven. Dankjewel. Het boek Piet Cruijver, het onstuimige voetballeven van de Blonde Pijl, ligt vanaf aanstaande zaterdag in de winkel. Martin Repp, dankjewel. Heel graag gedaan. NPO Radio 1. In Nederland gaan meer dan 20.000 kinderen niet naar school. 5 dagen. Voor dit groeiend aantal thuiszitters lijkt geen plek te zijn in ons onderwijssysteem. Kinderen hebben recht op onderwijs en ontwikkeling. En dat wordt op deze manier niet verzilverd. Waarom vallen ze buiten de boot? Wat voor gevolgen heeft dat? En hoe zouden we dit kunnen oplossen? Ik ben zelf ook docenten. En met 32 kinderen voor de klas kun je nooit aandacht hebben voor de essentie van ieder kind. En daar zit denk ik het grootste pijnpunt. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 8 en 8:30. Persoonlijke verhalen van ouders, docenten en thuiszitters. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu op NPO Luister. Componeren of verzuipen? Hoe kan componist en violist Tim Kliphuis bijdragen aan een betere wereld? 5 topwetenschappers gaan hem daarbij helpen. Deze gesprekken inspireren hem tot een nieuw muziekstuk. Ontdek nu de podcast Componeren of Verzuipen in de gratis NPO Luister-app. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim, maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moga en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. Genoten van het boek De Camino? Lees nu De Nomade, de nieuwe bestseller van Anja Niewiera. De Nomade, nu in de boekwinkel. NPO Radio 1, 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, de meeste mensen kennen de voedselbank van de vrijwilligers die bij de supermarkt staan en dan aan je vragen of je ook iets wil kopen voor de mensen die bij de voedselbank langskomen. Maar honderdduizenden anderen die kennen de voedselbank van binnen, omdat ze er voor hun boodschappen van afhankelijk zijn. Toch aarzelen velen om nog daar in de rij te gaan staan. Zometeen de ervaringen in de Nieuwsbv. Maar nu eerst nieuws over de premierskandidaat. Dat en meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. Inderdaad, we gaan naar Den Haag, want er is een naam voor de beoogde premier. Verslaggever Lars Geerts. Ja, wij kunnen inmiddels op basis van bronnen bevestigen dat het gaat om Dick Schoof. Hij wordt naar voren geschoven als premierskandidaat voor het nieuw te vormen kandidaat. Dick Schoof, wellicht bij het grote publiek nog niet heel bekend, maar zeker in Den Haag wel. Hij is op dit moment secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid en was eerder onder andere al directeur-generaal van de Algemene Inlichting en Veiligheid, de AIVD, en hij was ook nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid. Heeft dus een stevig veiligheidsprofiel, maar ook op een van de zaken die het nieuwe kabinet heel belangrijk vindt, weet hij veel, namelijk immigratie. Hij was namelijk al eens ook hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en heeft onder meer meegewerkt en leiding gegeven aan het project om de vreemdelingen wet 2000 te maken. Dus op twee dossiers die voor de nieuwe coalitie heel belangrijk zijn, veiligheid en migratie, heeft hij een stevig cv. En dus is het wellicht op dat vlak niet zo verrassend dat het Dick Schoof is geworden. Nee, op dat vlak niet. Toch, de afgelopen week gingen er allerlei namen rond. Kim Putters, Mona Keizer, misschien Wilders toch zelf. In die zin, deze naam is wel nieuw. Ja, deze is inderdaad nieuw. Er gingen een hoop namen rond, wat dat betreft. Maar dat waren allemaal namen met mensen met een politieke achtergrond, die ook bijvoorbeeld in de Kamer hadden gezeten of als eerder minister of staatssecretaris waren geweest. Dit is iemand die dat nog niet heeft gedaan, maar wel in ten tijde van belangrijke zaken in de Nederlandse geschiedenis, recentelijke geschiedenis, een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Denk bijvoorbeeld aan het dossier MH17... waarin hij ook al aan de top van de diensten zat. En in de coronacrisis was hij ook als een van de ambtenaren verantwoordelijk voor het uitvoeren van het merendeel van die maatregelen. Dus wat dat betreft een minder verrassende naam. De vraag was altijd wel, ook hier in Den Haag, moet het niet iemand zijn die ook bestuurlijk, maar ook politiek een hele goede neus heeft, omdat het een bijzondere constructie is, omdat het gaat om een kabinet dat we nog niet eerder in deze vorm hebben gezien, met een afstand tot de Kamer. Zou je politieke handigheid verwachten bij een dergelijke premierskandidaat? Dick Schoof, daarvan weten we dat hij bestuurlijk wat dat betreft heel veel ervaring heeft en dus ook een team van mensen wellicht goed zal kunnen leiden. Maar politiek gezien, hoe je ook bijvoorbeeld de coalitiepartners managt, hoe je je opstelt in debatten, hoe je omgaat sowieso met de Kamer en ook de mediadruk die een dergelijke functie met zich meebrengt, dat is nog wel de vraag. Ja. Dick Schoof, 67 jaar en dus de nieuwe naam voor de beoogde premier. Lars, dankjewel voor je uitleg. Eerder waren er al Israëlische legervoertuigen in de buitenwijken van Rafah te zien in het zuiden van Gaza. Maar nu zouden ze dus ook in het centrum van die stad zijn verschenen. Zo schrijft persbureau Reuters vanochtend. Correspondent Nasra Habiballah. Nasra, wat is er tot nu toe bekend? Nou, we weten dat mensen daar in Rafah al rekening mee hielden. Dus het centrum was al veranderd in een spookstad. Maar nu lijkt het moment dan aangebroken dat die Israëlische tanks naast het oosten ook het centrum van de stad innemen. Die tanks die zijn in ieder geval gezien vlakbij een moskee in het centrum van de stad. Heel veel meer weten we nu niet over de situatie in het centrum. Maar wat we wel horen is dat in het westen van Rafah, dus dat is meer richting dat tentenkamp waar de brand uitbrak, daar zou nu ook flink gebombardeerd worden en slaan mensen op de vlucht. Ja, nou, in die zin opvallend, want vrijdag werd Israël opgedragen om onmiddellijk te stoppen met het offensief in Rafah. Dit lijkt de tegengestelde beweging te zijn. Ja, dat klopt. Maar Israël had natuurlijk al meteen gezegd dat ze die uitspraak naast zich neer zouden leggen. Dat ze sowieso door zouden gaan met de inval. Maar nou ja, na de aanval op de tentenkamp, wat toch wel veel los heeft gemaakt, zou je misschien niet helemaal verwachten dat Israël vandaag al meteen dat offensief nog verder uitbreidt. Maar ja, toch zet Israël meteen vandaag de volgende stap. Gaan ze dus toch het centrum in en trekken ze zich wat dat betreft, ja, vrij weinig aan van wat de rest van de wereld daarvan denkt. Een miljoen mensen zou afgelopen 3 weken de stad zijn ontvlucht, zegt de VN, de UNRWA. Kun je iets vertellen over de omstandigheden nu daar? Ja, veel mensen die zijn naar die zogenaamde humanitaire zone gevlucht. Het gebied bij El Moasi, dat is meer richting de kust. Maar die omstandigheden daar die zijn slecht, horen we. De tekorten zijn nog steeds enorm. En hulporganisaties die blijven benadrukken dat dit gebied eigenlijk niet geschikt is om mensen daar op een menswaardige manier op te vangen. Ze zeggen er is veel te weinig ruimte voor zoveel mensen. Er zijn geen faciliteiten zoals sanitair, schoon drinkwater. Dus daarover is bij Palestijnen en bij de hulporganisaties veel frustratie. Omdat zij zeggen, ja, dat het eigenlijk geen menswaardige situatie is waar de mensen daar nu in moeten leven. Nasra, dankjewel. Forum voor Democratie Kamerlid Gideon van Meijeren staat voor de rechter voor opruiing. De zitting begon vanochtend en de hele Kamerfractie van Forum die is erbij, inclusief partijleider Baudet. En verslaggever Bo Heimessen die is er voor ons bij in de rechtbank in Den Haag. Bo, opruiing dus. Wat heeft hij volgens het Openbaar Ministerie gezegd? Ja, het zou gaan om 2 gevallen waarbij hij zou hebben gesuggereerd dat geweld tegen de overheid geoorloofd en misschien zelfs noodzakelijk is. De eerste keer was tijdens een boerenbijeenkomst in Tel 2 jaar geleden. Daar had hij het in een speech over het onteigenen van boeren vanwege het stikstofbeleid. En zou hij hebben aangespoord tot gewelddadig verzet tegen de tyrannieke overheid, zoals hij dat noemde. En hij zei daarin, citaat, dat het niet altijd gezond is als er een taboe rust op het gebruik van geweld. Dat was 1. En de 2e keer was in november, ook in 2022, tijdens een interview in België voor een Vlaamse website. En daarin zei hij te hopen op een revolutionaire beweging die zich heel duidelijk onderscheidt van een protestbeweging en bij wijze van spreken zou optrekken naar het parlement. Dus dat zijn de 2 fragmenten die uiteraard langer zijn, maar hier draait het om. Nu deed Vermeijeren vanochtend het verzoek om het proces te stoppen tegen hem. Hoe reageerde de rechtbank daarop? Ja, de rechtbank heeft het verzoek afgewezen. Van Meijer had gevraagd aan de rechtbank om het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren, want hij zegt dat het een politiek proces is, bedoeld om hem als politieke tegenstander uit te schakelen. Daarvoor haalde hij enkele argumenten aan. Hij zegt dat het OM is beïnvloed door de media. Trial by media noemde hij het. Waar hij ook nadrukkelijk de NOS noemde, die een keer foutief had bericht over zijn uitspraken en dit ook heeft gecorrigeerd. Daarnaast heeft demissionair minister Jesselgus van Justitie destijds in een tweet gezegd dat vervolging over zijn uitspraken aan het OM is. En hij meent dat zij juist met deze uitspraak, om dit zo te zeggen op Twitter, dat zij als hoogste leider van het OM zelf op vervolgingen heeft aangestuurd hiermee. En zijn laatste argument was dat rechters afhankelijk zijn voor hun promotie van de regering en daardoor dus ook minder afhankelijk zouden kunnen oordelen. Nou, de rechter, meerdere rechters hebben daarover nagedacht en kwamen terug en zeiden dat ze dit verzoek hebben afgewezen, omdat officier van justitie ook heeft aangegeven dat hij niet gestuurd is en ook niet dat gevoel heeft gehad en dus wel gewoon onafhankelijk een oordeel heeft kunnen geven over wel of geen vervolging. Ja, en dus ging het proces gewoon verder, hè? Hoe? Ja, de rechter besloot door te gaan met de inhoudelijke behandeling inderdaad. Dus we hebben naar de beide fragmenten gekeken waarvoor hij terecht staat. En nu worden zijn uitspraken minutieus ontleed en wordt hem ook gevraagd naar zijn bedoeling erbij. We hebben geen eindtijd, maar de verwachting is dat dit wel de hele middag zal duren. Bo, vanuit Den Haag, dankjewel. Vandaag komen er 2 Nederlanders in actie op Roland Garros, het Grand Slam tennistoernooi in Parijs. Tellen Griespoor speelt tegen de Amerikaanse Mackenzie McDonald. En bij de vrouwen komt Aranska Rus in actie tegen de Duitse Angelique Kerber. Jan Roels, die volgt het voor ons. Jan, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Het regent. Ja, het regent in Parijs. Het regent in Parijs, ja. dus het ligt stil? Ja, ik kijk naar een scherm, zo'n zeil over de baan. Dat ken je misschien wel, Donald. Het regent dus tot 2:30. Er wordt wel gespeeld op de grote baan. Courfeyrac, Sartier, Suzanne Lenglen. Maar Tellen Griekspoor, de nummer 26 van de plaatsingslijst. Die gaat dus spelen, je zei het al, tegen Mackenzie McDonald. 29-jarige Amerikaan, nummer 74 van de wereld. Ze hebben 1 keer eerder tegen elkaar gespeeld. Dat was op het hardcourt bij de ATP Masters. Ook hier in Parijs. Toen won Tellen Griekspoor. Maar goed, ik denk dat die wedstrijd pas om 4:00 zou kunnen gaan beginnen. IJzerweder dienende. En dan krijgen we nog Arantxa Rus. Staat dus in de top 50. Nederlands beste tennister. Met haar 33 jaar zit wel in de herfst van haar carrière. Laatste 4 keer op Roland Garros niet succesvol geweest. Verloor steeds in de eerste ronde. Zij gaat spelen tegen de 36-jarige Angelique Kerber. Dat is toch een grote naam, een beetje uit het verleden. Duitse uit Bremen, voormalig nummer 1 van de wereld. Kerber is moeder geworden. Is er 1,5 jaar uit geweest en heeft begin dit jaar haar comeback gemaakt. Dat belooft een interessante wedstrijd te worden. Beide zijn lefties, zoals dat heet. Arantxa Rus en Angelique Kerber. Beide hebben veel ervaring. En als je me vraagt naar de kansen van Tellen Griekspoor tegen Mackenzie McDonald, dan zet ik toch mijn geld op Griekspoor. Veel betere gravelspeler. Mackenzie McDonald, traditiegetrouw eigenlijk Amerikanen. Beter op hardcourt. Veel lagere ranking. Griekspoor heeft zelfvertrouwen. Heeft nog het toernooi van Genève gespeeld. Vorige week, toen verloor hij in de kwartfinale van Djokovic. Dus Griekspoor, laten we het hopen. En misschien Arantxa Rus. Later vanmiddag. Dankjewel, Jan. De weersverwachting nog. Het is 11:50. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden nog een enkele bui. In de loop van de middag neemt wel de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regenen. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint met buien, later wordt het weer droger. En dan maximaal 18 graden. En Wijnand Zwaan, waar staat het vast op de weg? Er zijn een paar problemen onderweg. Op de A10, de ring van Amsterdam. De A10 Noord richting Zaanstad tussen Landsmeer en de Coentenol. 3 kilometer met 30 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar wordt een spoedreparatie uitgevoerd bij de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is ook daar dicht. Het oponthoud is 1 kwartier. Het loopt daar ook vast op de A17. 17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. A27 van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum. 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En er zijn werkzaamheden op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Tussen Sint Maartenzee en Petten 2 kilometer file. En daar is de vertraging 10 tot 15 minuten. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom terug bij de Nieuwsbv. Al 4 jaar lang doet het televisieprogramma Zembla onderzoek naar mogelijke schadelijke granulietstortingen door het bedrijf Bontrup in de Gelderse Plas over de Maas. Nou, Bontrup klaagde Zembla vervolgens aan. Er zou niets kloppen van de 2 uitzendingen die zij erover maakten. Maar net vanochtend heeft de rechter zich uitgesproken. Zembla wordt op alle punten in het gelijk gesteld. Meer daarover hoor je rond 2:50. Nu eerst de voedselbanken. De Nieuwsbv. Ja, want je staat voor een lege koelkast en je hebt geen geld meer om eten te kopen. Je kunt dan bij de voedselbank aankloppen, maar heel veel Nederlanders doen dat niet omdat ze zich schamen. Op vrijdagen mochten wij naar de voedselbank en ik heb wel vrijdagen overgeslagen omdat ik gewoon niet durfde en geen zin had om in die rij te gaan staan en dus zichtbaar te zijn. Is niet te doen. Is niet te doen. Ja, je moet geleidelijk aan. Ja, die schaamte moet je een beetje aan wennen, zeg maar. Maar yes, that, heel veel van de familie weet het niet. Wij bij voedselbank hebben gelopen. Zelfs de buurt niet. Nee. Dat zeg je gewoon niet. Nee. Nee, de voedselbank doet er nu alles aan om het taboe te doorbreken. Na maandenlang onderzoek te hebben gedaan, denken ze de oplossing te hebben gevonden. En over deze oplossingen ga ik praten met Letty Broeren, bestuurslid voedselbanken. Goedemiddag, Letty. En Dagmar Nieuwold, ook aangeschoven adviseur armoede. Dagmar, hoe word je eigenlijk adviseur armoede? Hoe ben je dat geworden? Nou, ik ben 3 jaar geleden voor mezelf begonnen als ZZP'er. En dat kwam voort uit 8 jaar leven in armoede met mijn 2 kinderen. Nadat een heleboel live events zich opstapelden. En ik te maken kreeg met eigenlijk alles aan die kant van de samenleving, wat tegenwerkend ook was. Dus wet en regelgeving enzovoort. En uiteindelijk heb ik een opleiding gevolgd, een beroepsopleiding, om mijn ervaring in te zetten. En inmiddels heb ik een adviespraktijk en zorg ik ervoor dat ministeries, universiteiten, GGD's weten hoe het is om in die leefwereld te leven. En van daaruit te kijken of er dingen kunnen veranderen. Ja, ja, maar je weet dat dus ook uit eigen ervaring. Ja. Heb je in die periode ook, neem ik aan, gebruik gemaakt van de voedselbank? Zeker. Ja. Hoe ging dat voor jou? Heel herkenbaar wat er net eventjes gezegd werd. Hè, van dat je die schaamte, dat in de rij staan. Maar voordat mensen terechtkomen bij de voedselbank, ben je eigenlijk al veel verder van huis. Je koelkast is al langer minder vol. Je loopt al langer tegen moeilijkheden met rondkomen aan. En de drempel is enorm om dan de stap te maken naar de voedselbank. Soms omdat je nog niet weet dat je in armoede leeft. Dat je hebt moeite met rondkomen. En daarnaast de enorme drempel met schaamte. Ja. En dan, dus dit is wel echt je uiterste hulp. Waar je naartoe stapt. Voordat je dat zo makkelijk loop je dus niet naar de voedselbank. Nee, eigenlijk. Helemaal niet. Nee. En hoe gaat dat dan eigenlijk, dat proces? Ik bedoel, kun je daar gewoon aankloppen en in je aanmelden en krijg je dan een tas boodschappen mee? Nee, toch? Nee, zo gaat het niet. Ik was op een gegeven moment echt ten einde raad. Mijn kinderen die ik gewoon geen voedsel kon geven. En toen gezocht naar de voedselbanken. En wanneer heb je daar dan recht op? En toen zag ik dat je moest aanmelden. Dat heb ik toen gedaan. En toen moest ik op een aanmeldgesprek komen. En daar moest ik dan mijn rekeningsafschriften meenemen. En tijdens zo'n gesprek moet je dan laten zien waar je de afgelopen 3 maanden je inkomen aan hebt uitgegeven. Of je geld aan hebt uitgegeven. Waarom het niet loopt. En gelukkig werd toen wel de vraag gesteld van wat heb je vandaag gegeten? En toen zei ik ja, nog niks. En toen zei ze van dan gaan we nu een noodpakket maken en vanaf volgende week zit jij in ben je klant bij ons. Maar Letty, jij bent je bent bestuurslid van de Voedselbank in Nederland. Als ik dit dan zo hoor, dan denk ik bijna het omgekeerde wereld. Er zit iemand met honger aan tafel, maar die moet dan eerst eigenlijk alle bankafschriften laten zien en alles. Ja, dat klopt. Het klopt ook wat je zegt. Het klopt ook dat dit gebeurt en dat proberen we steeds meer en meer te voorkomen. Ja. En ook als voedselbanken, 177 voedselbanken hebben we, in gesprek te gaan, ook met elkaar, en te kijken hoe kunnen we dit verbeteren. Ja, want waarom moeten voedselbanken eigenlijk zoveel weten van mensen? We willen graag zoveel meer weten van mensen, omdat we ze ook verder willen helpen. Kijk, voedselnood is één ding, maar mensen die in voedselnood verkeren, die hebben een batterij aan problemen. Mm. En wij willen als voedselbanken de mensen ook wijzen op andere zaken waar ze mogelijk hulp bij kunnen vragen. Ja. En wat wij vorige week zaterdag hadden we algemene ledenvergadering. Daar hebben we met alle voedselbanken afgesproken dat een potentiële klant binnen kan lopen bij de voedselbank. Die wordt welkom geheten. Mm-hmm. En de eerste maand mogen ze hun boodschappen komen ophalen. Zonder die bankafschriften. Zonder die bankafschriften. En een hele doorlichting. Ja, want wat Dagmar dan zegt, in die maand wordt ook het schaamtegevoel minder. Krijg je wat meer rust, ook rust in je hoofd. Mm-hmm. En dan kan zo'n gesprek over, nou, waar sta je nou? En wat hebben we nodig? En wat kunnen we je bieden? Mm. Dan kan zo'n gesprek vele malen beter. Want wij werken als voedselbanken ook samen met andere organisaties. En op die manier kunnen we proberen ook de mensen te bereiken. Ja, ja. Dagmar, dit klinkt dan beter als ik dit zo hoor. Wat vind jij daarvan? Ja, zeker. Sowieso alles wat gebaseerd is op wantrouwen. Hè, of je wel recht hebt. Dat je moet bewijzen dat je arm genoeg bent voor voedselhulp of voor wat dan ook. Dat voelt zo naar. Eigenlijk heb je zelf al het idee dat je mislukt bent. Ik voelde me mislukt als moeder, want ik kon niet voor ze zorgen. Niet op de manier zoals ieder mens zou willen. Ja, maar dit kan iedereen overkomen. Iedereen kan het overkomen. Ja. En toch is er best wel stigma als het gaat over armoede. Je hebt het er snel zelf naar gemaakt. Mm. En dat soort oordelen heb je al naar jezelf. En op het moment dat je dan in zo'n aanmeldprocedure komt, dan voelt het alsof die ander dat ook nog eens van jou vindt. Dus het is eigenlijk een stapeling van, oké, zo mislukt ben ik dus. Dus alles wat dat makkelijker maakt, wat die drempels wegneemt. Waardoor je mag, het leven mag moeilijk zijn. Ja, ja. En meestal komt het niet door één klein dingetje wat mis is gegaan. Het is heel vaak een stapeling van live events die maakt dat je in een situatie komt waarin je voedselhulp nodig hebt. Oh, ja, ja. En dan eenmaal, nou, dan hebben we het over het aanmeldproces gehad. Hè? Nou, dat, daar hebben jullie dus een andere oplossing voor, Letty, als ik jou goed begrijp. Dat is dus een andere benadering. Hoe gaat dat dan, Dagmar, als je dan eenmaal daar bij de voedselbank je boodschappen gaat halen? Zijn daar nog meer dingen waar je tegenaan liep? Of? Ja, ja, en ik spreek al van een tijdje geleden. Ik weet dat het inmiddels ook wel wat meer anders gaat bij zoveel mogelijk plekken. Maar daar was het in de rij staan. En dan moet je voorstellen dat je in de rij staat met allemaal mensen die voedselhulp nodig hebben. En die rij was meestal rond de 40 minuten wachten voordat je aan de beurt bent. Ja, want er zijn gewoon heel veel mensen die er gebruik van maken. Heel ja. veel mensen. Ja. Je krijgt wel een tijdslot. Maar ja, nog steeds ontkom je er niet aan dat je 40 minuten buiten een gebouw in de rij staat. Vervolgens ga je naar de eerste persoon toe. Je doet je tasje open en de vrijwilliger kijkt je aan en nou ja, eventjes de check voor hoeveel mensen heb jij boodschappen nodig en dan wordt er wat aan jou gegeven. En eigenlijk is het elke keer doe je een stapje naar de volgende toe en moet je die persoon onder ogen komen en wordt er voor jou besloten, oké, zoveel mag jij krijg jij mee en dit eet jij deze week. Ah, dus helemaal niet de supermarktbeleving zoals ik hem eigenlijk heb. Ik loop een winkel in en ik haal uit de schappen wat ik wil, wat ik nodig heb. Letty, hoe gaan jullie dit oplossen? Nou, de oplossing is dichterbij dan je denkt, nou, want we zijn hard aan het werk om die supermarktoplossing, dat supermarktgevoel. Er zijn zo'n 40, 45 supermarktwinkels, voedselbankwinkels. Ja. Nou, echt, daar kan Albert Heijn een puntje aan zuigen. Ja, die zien er echt prachtig uit. En daar hebben we dus die zelfkeuze. Ja. Dat is echt belangrijk. En dat vinden we belangrijk. En dan gaan we ook steeds meer lokale voedselbanken de gelegenheid bieden en ook vragen om te kijken dat die ook op dat concept Die eigen keuze dus. Want waarom is dat zo belangrijk voor jou om je eigen keuze te kunnen maken? Ja, het gaat om de autonomie van mensen. Dat er voor jou besloten wordt wat jij eet. En voor jou besloten wordt wat jij voor je kinderen klaarmaakt. Dat doet iets met je mensbeeld. Met hoe je je voelt als mens. Ja. En je zou dat niet willen. Je wenst mensen hun autonome proces van mens zijn, hoe zij die keuzes maken. En daar zou je het liefst van willen afblijven, dat voor een ander besloten wordt. Nou, geef jij advies aan onder andere universiteiten en gemeenten. Wat is jouw belangrijkste advies, Dagmar? Sowieso altijd de koppeling blijven maken met mensen die in de situatie, in die leefwereld leven. Want we kunnen ons voorstellen hoe het is om moeite te hebben met rondkomen, om in armoede te leven. Maar het is, je voorstellen is nog steeds een klein stukje van hoe het werkelijk is. Hoe het voelt als je een onzeker bestaan leidt. Als het leven zich buiten handbereik afspeelt. Als kansen niet voor het oprapen liggen. Ja. Dus mensen betrekken die nog in de leefwereld zitten of in de leefwereld geleefd hebben, is superbelangrijk. Mooi, dankjewel. En ook bedankt Letty Broeren van Voedselbank. En natuurlijk Dagmar Nieuwold, adviseur armoede. Dank jullie wel. De Nieuwsbv. 4 jaar geleden maakte Zembla voor het eerst een uitzending over de stort door granulietproducent Bontrup in een natuurplas. De vergunning hiervoor zou op onjuiste gronden zijn verleend. In deze uitzending onthullen we dat tegen de regels in afval van een groot Amsterdams bouwstoffenbedrijf gestort wordt in de Gelderse natuurplas over de Maas. We onderzoeken de zeer opmerkelijke rol die topambtenaren van Rijkswaterstaat in dit dossier spelen. Daardoor is er een grote hoeveelheid afvalstoffen uiteindelijk gedumpt die nooit gedumpt had mogen worden. Ja, na een slepend juridisch gevecht krijgen onze collega's van Zembla vandaag eindelijk het verlossend woord. Ze zijn door het Hof in het gelijk gesteld in de zaak tegen Bontrup. En bij mij aangeschoven is Roelof Bosma, die de uitzending voor Zembla maakte. Goed nieuws, hè, Roelof? Zeker, samen met Marco de Lange, de researcher. Ja, heel erg goed nieuws. Had je de uitkomst verwacht? Nou, je verwacht zo langzamerhand niks meer. Nee? Het was vooral heel spannend. We wisten dat die vanmorgen bekend zou worden. We hebben jarenlang in een juridisch gevecht gezeten met dit enorm rijke bedrijf met diepe zakken. En op een gegeven moment ga je wel afvragen van zijn wij nog zo gek of wat gebeurt hier? Maar het Hof, 3 rechters, hebben eigenlijk feit voor feit bekeken wat we ingebracht hebben en hebben ons vandaag op alle punten gelijk gegeven. En dat is een enorme opluchting en bevestigt ons journalistieke werk. En als je het even in een notendop zou samenvatten, wat was nou het probleem met dit bedrijf? Het probleem was dat de granuliet werd gestort in een natuurgebied op een manier die daarvoor niet mocht. Ambtenaren van Rijkswaterstaat gingen aan de bel hangen en zeiden: dit mag helemaal niet. Dit mag niet volgens de regels die daarvoor zijn. Nou, dat hebben jullie aangekaart in die uitzendingen. Laten zien dat het via een lobby, met name via Halbe Zijlstra, via de top van Rijkswaterstaat, via een achterdeurtje toch is gebeurd. En daarmee hielpen ze dit hele belangrijke Amsterdamse bedrijf, waar de grootste bouwbedrijven in Nederland een aandeel in hebben. Dus het ging niet alleen om dit bedrijf, maar vooral om de machinaties daarachter en om de enorme lobby vanuit in dit geval Halbe Zijlstra. Ja, want even Roelof, wat is nou precies het probleem met granuliet? Nou ja, kijk, dat probleem is dat dat werd gezien als een afvalstof, terwijl eigenlijk deze kant van de mensen die zeiden het mag wel het als grond zagen. Dat was deze discussie. Ja. Maar eigenlijk was dat voor ons nog helemaal niet zo belangrijk. Wij zagen dat de ambtenaren van Rijkswaterstaat zeiden dat het niet mocht omdat het aan allerlei regels niet voldeed en dat het daar toch gestort werd. En dit was een makkelijke manier voor dit bedrijf natuurlijk om van hun afvalstof af te komen, in tegenstelling tot veel andere bedrijven die daar juist aan geld aan allerlei besteden, vergunningen moeten voldoen. Precies, en zelfs geld mee moeten brengen om afval kwijt te raken, konden zij het hier voor geld kwijt, dankzij een lobby van Halbe Zijlstra bij de top van Rijkswaterstaat. Ja. Dus dat in zichzelf al was voor ons voldoende feit of granuliet nou kwaad kan of niet om het naar buiten te brengen. Ja, hoe het eigenlijk is gegaan hoe het gaat. Ja. Nou ging het hier om een zaak waarin Zembla werd aangeklaagd door dit bedrijf. Hè? Wat was de reden dat ze jullie aangingen klagen? Nou, zij hebben dat eigenlijk vanaf het begin van de uitzendingen gedaan, dus 4 jaar geleden. Ze wilden eigenlijk gewoon dat het niet uitgezonden werd. Daar komt het op neer. En ze wilden dus ook dat alles verwijderd zou worden. Maar wat was hun argument? Hun argument was dat zij schade leden. Dat het gewoon niet klopte wat wij zeiden. Dat het niet mocht wat wij deden. Ja, ik kan een heel lang verhaal over vertellen. Maar eigenlijk komt het er in kern op neer dat wij niks mochten van dit bedrijf. Omdat jullie hen schade aanbrachten. Precies. En omdat volgens hun alles volgens de regels had gebeurd, uiteraard. En dat was voor hun natuurlijk een sterk punt. Omdat de overheid er toestemming voor had gegeven. Nou, dat klopte. Daar maakten wij juist een uitzending over. Maar het gekke is dat er constant geredeneerd werd van als de overheid je die vergunning geeft, dan klopt het dus en kun je daar journalistiek niks mee. Dat is natuurlijk. Je mag toch gewoon vragen onzin. Stellen. Je mag toch je onderzoek uitvoeren. Je mag uitvoeren ook gewoon onthullen is. Wat er is gebeurd op de achtergrond. En dat hebben wij gedaan. Maar eigenlijk wees iedereen, en dat gebeurde tot zeer ver, hè. Dat gebeurde ook bij de Raad voor de Journalistiek, gebeurde ook in eerste aanleg, wees iedereen naar het bevoegd gezag, dus naar de overheid, dat het wel mocht. Dus wij hebben echt door heel veel muren heen moeten breken om uiteindelijk toch dit gelijk te halen. Daarnaast is een deskundige in onze uitzending persoonlijk aansprakelijk gesteld. En dat is misschien nog wel veel schadelijker. Wij kunnen ons goed verdedigen, dit is ons werk. Maar deze oud-officier van Justitie, oud-hoogleraar Milieurecht, Gustav Biezenveld, is persoonlijk aansprakelijk gesteld. Heeft vandaag ook op alle punten gewonnen. Maar het is voor hem natuurlijk een verschrikkelijk lange ingrijpende zaak geweest, ook privé. Ja. Wat betekent deze uitspraak van vandaag voor onderzoeksjournalistiek? Nou, dit is een enorm belangrijke uitspraak voor de onderzoeksjournalistiek. Ik zou iedereen oproepen om het ook met die ogen te gaan lezen. En misschien ook nog wel meer ogen ook over mocht het eigenlijk überhaupt wel, dat gaan we niet storten. Maar met name voor de onderzoeksjournalistiek is het heel erg belangrijk. Omdat als wij niet meer deskundigen kunnen uitnodigen, vrij kunnen uitnodigen, die hun oordeel geven over wat wij hun voorleggen. Ja. Dat dreigde eigenlijk. Dan hebben we natuurlijk een groot probleem. Dan kunnen wij dit soort zaken misschien niet meer brengen. Of dan krijgen wij geen mensen meer voor de camera. Dan kun je ook niet meer de waakhond zijn eigenlijk. Dan kunnen wij niet meer de waakhond zijn. En of je nou voor televisie werkt of voor een krant. Wij merkten in dit dossier ook het chilling effect van die eerste uitspraak van de rechter, van de manier waarop Bontroep zeg maar steeds juridische druk op ons uitoefende. Wij raakten geïsoleerd. Mm-hmm. En als je geïsoleerd raakt, dan bericht op een gegeven moment niemand meer over wat jij onthult. En dat hebben ze steeds geprobeerd. En dat is natuurlijk zo schadelijk eraan. En daarom is dit ook zo'n belangrijke uitspraak. Ja. En wat gaat er nou verder gebeuren met die granulietkuilen van Bontroep? Geen idee, daar gaan we ook niet over. We blijven het natuurlijk volgen. Ik denk dat dit oordeel heel duidelijk is. De rechter is veel verder gegaan dan alleen oordeel te geven of het rechtmatig is. De rechters hebben ook gekeken. Heeft de Raad van State goed gefunctioneerd? Klopte die eerste uitspraak? Wat was de rol van het bedrijf? Wat was de rol van Rijkswaterstaat? Van het ministerie? En ze zijn eigenlijk allemaal op de vingers getikt. Ook om die reden is het heel belangrijk dat dit vonnis goed gelezen wordt. Maar jullie laten voorlopig niet meer los. Wij laten nooit los. Heel goed. Roelof Bosma, eindredacteur van Zembla. En je kunt alles natuurlijk terugkijken op de website van Zembla. Ga ik heel eventjes naar de overkant kijken, want daar zit Sofie Derksen bij Bureau Buitenland. Sofie, waar gaan jullie heen? Ja, over iets meer dan een week mogen we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Vandaag gaat het in onze EU-express over de Europese samenwerking op defensie. Grote ambities, maar trekken die Europese landen nou echt gezamenlijk op? En Georgië staat op het punt een heel omstreden wet aan te nemen die EU-toetreding van het land.